باز جواب گفتن آن کافر جبری آن سنی را. کافر جبری جواب آغاز کرد که از آن حیران شدن منطق مرد، لیک گر من آن جوابات و سؤال جمله را گویم بمانم زین مقال. زان مهمتر گفتنی ها هست من، که بدان فهم تو به یابد نشان. اندکی گفتیم آن بحثی اطول، زندکی پیدا بود قانون کل. همچنین بحث است تا حشر بشر در میان جبری و اهل قدر. گر فرو ماندی ز دفع خصم خیش، مذهب ایشان بر افتادی ز پیش. چون برون شوشان نبودی در جواب، پس رمیدندی از آن راه تباب. چون که مغزی بود دوام آن روش، می دهدشان از دلایل پرورش. تا نگردد ملزم از اشکال خصم، تا بود محجوب از اقبال خصم. تا که این 72 ملت مدام در جهان ماند الی یوم القیام. چون جهان ظلمت است و غیب این، از برای سایه می باید زمین. تا قیامت ماند این 72، کم نیاید مبتدع را گفتگو. عزت مخزن بود اندر بها، که برو بسیار باشد قفلها. عزت مقصد بود ای ممتحن، پیچ پیچ راه و عقبه و رازم. عزت کعبه بود و نادیه، رهزنی اعراب و طول بادیه. هر روش هر ره که آن محمود نیست، عقبه‌ای و مانعی و رهزنی است. این روش خصم و حقود آن شده، تا مقلد در دو ره حیران شده. صدق هر دو زد بیند در روش، هر فریقی در ره خود خوشمنش. گر جوابش نیست می بندد ستیز، بر همان دم تا به روز رستخیز. که مهان ما بدانند این جواب، گرچه از ما شد نهان وجه صواب. پوزبند وسوسه عشق است و بس، ورنه کی وسواس را بسته است کس. عاشقی شو شاهدی خوبی بجو، صید مرغابی همی کن جو به جو. کی بری زان آب کان آبت برد، کی کنی زان فهم فهمت را خورد. غیر این معقولها معقولها، یابیم در عشق با فر و بها. غیر این عقل تو حق را عقل هاست، که بدان تدبیر اسباب سماست. که بدین عقلاوری ارزاق را، زان دگر مفرش کنی اطباق را. چون ببازی عقل در عشق صمد، عشر امثالت دهد یا 700. آن زنان چون عقل ها در بافتند، بر رواق عشق یوسف تاختند. عقلشان یک دم ستد ساقی عمر، سیر گشتند از خرد باقی عمر. عصر صد یوسف جمال ذوالجلال، ای کم از زن شو فدای آن جمال. عشق برد بس را ای جان و بس، کو ز گفت و گو شود فریاد رس. حیرتی آید ز عشق نطق را، زهر نبود که کند او ماجرا. که بترسد گر جوابی وادهد، گوهری از لنج او بیرون فتد. لب بندد سخت او از خیر و شر، تا نباید که از دهان افتد گوهر. همچنان که گفت آن یار رسول، چون نبی برخاندی بر ما فزود. آن رسول مجتبا وقت نثار، خواستی از ما حضور و صد وقار. آنچنان که بر سرت مرغی بود، که از فواتش جان تو لرزان شود. پس نیاری هیچ جنبیدن ز جا، تا نگیرد مرغ خوب تو هوا. دم نیاری زد ببندی سرفه را، تا نباید که بپرد آن هما. بر کست شیرین بگوید یا ترش، بر لب انگشتی نهی یعنی خموش. حیرت آن مرغ است خاموشت کند، برنهد سردیگ و پرجوشت کند.